หลายครั้งที่ทำตัวไม่ดีชอบทำมีเธอต้องมีน้ำตาต้องร้องไห้ขอโทษด้วยนะที่มองไม่เห็นค่าความห่วงใยมีแต่คิดจะนอกใจต้องจะทำร้ายเธอเท่านั้นไม่เคยดูแลใส่ใจเธอสนุกไปพ้นวันเห็นเพื่อนคนอื่นสำคัญกว่าคนที่เป็นแฟนรู้ตัวว่าผิดมานานคนอย่างฉันไม่คู่ควรเดินควงแขนไปขอโอกาสให้ฉันได้ตอบแทนจะได้ไหมคนเก่ามันไม่ดีก็อยากให้ลืมมันไปวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคนใหม่จะดูแลรักเธอให้มากกว่าคนเก่ามันไม่ดีก็อย่าไปเอาอะไรกับมันทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่กับฉันจะเป็นคนใหม่แบบที่เธอต้องการรู้สึกผิดไม่รู้เห็นเธอต้องทุกข์ทนเสียใจเพราะฉันกี่หนแต่เธอก็ทนอยู่อย่างนั้นไอ้ฉันมันเลวมันเลวมันเลวขอโทษด้วยนะที่ทำไม่ผิดหวังขอโอกาสให้ฉันสักครั้งตอบแทนเธอได้ไหมคนเก่ามันไม่ดีก็อยากให้ลืมมันไปวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคนใหม่จะดูแลรักเธอให้มากกว่าคนเก่ามันไม่ดีก็อย่าไปเอาอะไรกับมันทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่กับฉันจะเป็นคนใหม่แบบที่เธอต้องการจะดูแลเธอให้ดีกว่าไอ้คนนั้นที่เคยทำเธอต้องเหนื่อยฉันขอรับผิดตรงนี้ที่เคยทำตัวไม่ดีแต่ต่อจากนี้มันจะไม่มีอีกต่อไปคนเก่ามันไม่ดีก็อยากให้ลืมมันไปวันนี้ก็ทำหน้าที่เป็นคนใหม่จะดูแลรักเธอให้มากกว่าคนเก่ามันไม่ดีก็อย่าไปเอาอะไรกับมันทิ้งไปแล้วเริ่มใหม่กับฉันจะเป็นคนใหม่แบบที่เธอต้องการจะดูแลเธอให้ดีกว่าไอ้คนนั้นที่มีแต่ทำร้ายเธอ